Bagaimana seorang dikatakan telah sanggup untuk nikah? Ya. Seorang dikatakan telah sanggup untuk nikah, ya, apabila dia telah balik, ya, dan telah mampu untuk menanggung beban-beban pernikahan, ya, dan telah mampu untuk menanggung beban-beban pernikahan, ya, seperti menafkahi keluarganya, ya, ya, termasuk juga yang tidak kalah penting mendidik keluarganya, ya, dan seterusnya. Demikian wallahu a'lam.